ہمارے ذکر سے، تلاوت سے اور بیان سے کسی نمازی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہ نماز پڑھنے سے نہیں. چار فرض پڑھ لو، دو سننا تین متر، بس چار فرض پڑھ لیے، دو سننا تین متر مختصر. تو اس طرح جب اجتماعی کام ہو رہا ہو، اجتماعی بیان ہو، بہتر ہے کہ نوافل کو ملتوی کر دیا جائے تاکہ دین کی بات شروع کی جا سکے. برکت جمع ہے، برکات ہو، بہت ساری برکتیں ہوں. برکت کے معنی ہیں قلیل کثیر النفع، چیز تھوڑی ہو نفع زیادہ ہو. حضرت والا ہمارے سکھائے تھے عارف بلّہ شیخ العالمی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ رحیم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ اور عالم ربانی، وہ یہاں تشریف بھی لاتے تھے ماشاء اللہ، ان کا یہاں بیان ہو چکا ہے، پرانے حضرات وہ جانتے ہیں. الحمد للہ حضرت والا کی صحبت میں وہاں کراچی میں رہتا تھا، ان کی جنازے میں شرکت میں آخر لوگ اندر ہی تھا، جب حضرت والا کا آخری وقت تھا تو اندر ہی تھا الحمد للہ، حضرت والا کی آخری سانسیں تھی. اڑ گئی سونے کی چڑیا، رہ گیا پر ہاتھ میرے شعر کی صرف ایک ہی سزا تھی کہ لیلاؤں سے نظروں کو بچاؤ اور مولا کو دل میں پاؤ. لیلاؤں سے نظروں کو بچاؤ اور مولا کو دل میں پاؤ. اس زمانے میں سب سے آسان اللہ کا ولی بننے کا نسخہ، اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو لہلاؤں سے بچائیں. لہلاؤں میں سب آ گئے، انٹرنیٹ، تصویریں، موبائل کی جو گندی تصویریں ہیں، اور آدھی ساری خوبصورت لڑکے، حسین لڑکے، گندی تصویریں، فلمیں، ڈرامے، ان سب سے اپنی نظروں کو بچائیں. اور جتنی نامحرم ہوتے ہیں، اور میرے شیخ کا کہہ رہے ہیں نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. یمن سے میں رفتارے ہوں مومن ہماری اپنی بعض نگاہوں کو جھکا دی. اب وہ بعض نگاہیں کون سی ہیں؟ وہ نامحرم عورتیں ہیں، خوبصورت لڑکے، ان سے اپنی نگاہوں کو جھکانے کا حکم ہے، قرآن شریف میں آ رہا ہے. تو یہ نظر جھکانا یہ فرض ہے، یہ نفل نہیں ہے. اس لیے آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، تو اس کو صحیح استعمال کرنا چاہے. بوڑھا شخص ہو گیا، میرے شیخ فرماتے بڑھاپے میں سفید داڑھی تو سفید ہو رہی ہے مگر نس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے. مولوی رحمت اللہ فرماتے نس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے. تو بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے ہمارا کا، اے ظاہر فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بد گمار ہے. یعنی اگر آپ کو لگے فرشتہ ہو گیا، بالکل تہجد پڑھ کے، عمرے کر کے، عرفات میں رو رو کر، ملتظم پہ رو رو کے، ایسا لگتا ہے فرشتہ ہو گیا نفس، مگر فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بد گمار ہے، کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی اے اللہ فلک چھپکنے برابر ان کے نفس کے حوالے نہ کرنا. اور یہ نفس پہ کنٹرول کیسے آئے گا؟ شیطان اور نفس سے ہم کیسے بچ سکیں گے؟ زیادہ عبادت کرنے سے، زیادہ ذکر کرنے سے، زیادہ تہجد پڑھنے سے نہیں، شیخ کا سایہ، کسی شیخ کامل کی تربیت ہو پھر بچ سکتا ہے انسان. جو فضائل اعمال لکھنے والے ہیں حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فرید احمد صاحب کو انہوں نے بھی شیخ بنایا. مولانا فرید احمد صاحب بھی رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تھے، ان سے اپنے نفس کی اصلاح کرواتے تھے، باقاعدہ تعلق تھا اسلامی. پھر وہ ان کو خلافت دی گئی، وہ پیر بھی ہوئے، اتنے بڑے شیخ ہوئے کہ بڑے بڑے علماء ان کو اپنے کندھوں پہ لے کے چلتے تھے، شیخ العزیز حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک دفعہ حضرت مولانا خلیف، مولانا شیخ العزیز، مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ ٹرین کا سفر کروا رہے تھے، تو مفتی زین العابدین صاحب بھی موجود تھے. تو شیخ العزیز آخری وقت میں بیان نہیں کرواتے تھے، حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال لکھنے والے ہیں، ان کے زبان خاموش ہو گئی. اس لیے حکم ہے قرآن شریف میں سچوں کے ساتھ رہ کرو، بیان کا ذکر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں تقوا اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو اپنے تقوا میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو، بیان کا ذکر نہیں ہے. ان کے ساتھ جب رہیں گے آٹومیٹک جو ہے صحبت صالح نیک صحبت نیک بنا دیتی ہے کہ نہیں. سگریٹ والے جو لڑکے سگریٹ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، سگریٹ میں پانچ نمازی ہوں ایک کمرے میں رہ رہے ہوں، ایک بے نمازی ہے، پانچوں نمازی جماعت سے پڑھنے جا رہے ہیں، وہ دیکھیں یار پانچ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چلو میں بھی چل جاؤں. تو نیک کی صحبت نیک بنا دے گی، برے کی بری. تو سب سے جو دین میں جو زوال آتا ہے نا، اس کی وجہ بری صحبت ہے کہ ہم اچھی صحبتوں کے ساتھ بری صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں, اور بری صحبت سب سے زیادہ بری صحبت گھر کے اندر ٹیلی ویژن اور یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل کے کیمرے والے جو ہیں یہ سب سے بری صحبت آج کل ہوگی. گندے لڑکے تو پہلے تو آوارہ گند لڑکے تھے, اب تو یہ موبائل آ گیا ہے. موبائل پہ ہم لوگ چھپ چھپ کے کرتے رہتے ہیں علم یعلم یہ اللہ یا وجہ سے آج پڑھی, کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ واچنگ یو ایوری سیکنڈ ایوری منٹ آف دا لائف, ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور ہم لوگ واقف ہوا ہے سے والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا دل بدل دے. اور ایک بہت زبردست واقعہ سنا رہا ہوں, شرابی کا واقعہ, شراب پینے والے کا واقعہ. اللہ تعالیٰ اس کو کیسے جذب کیا اور کتنا بڑا ولی اللہ بنایا. اس لیے کسی زانی اور شرابی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے شراب پی لی زنا کر لیا, مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں, بہت معافی دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ. میرے ہاتھ سے بھی بہت سی شرابیوں نے اور زانی نے توبہ کی, میں خود حیران ہوتا ہوں وہ ایسے ہو گئے, اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو لگے گا بہت بڑا ولی اللہ جا رہا ہے. جماعت میں بھی کتنے لوگ توبہ کر لیتے ہیں, جس کو میں جانے والے ہیں, بیڈمنٹن کھیلنے والے, فٹ بال پلیئرس اور کرکٹ پلیئرس نے توبہ کی. تو میں بتا رہا تھا تو ایک شرابی کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتے تھے پہلے, جب انہوں نے توبہ نہیں کی تھی, شراب پی رہے تھے, شراب کے نشے میں دھن بالکل شراب پی رہے تھے. ان کو ایک پرچہ نظر آیا زمین پہ پڑا ہوا, اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پرچہ اٹھایا اور پرچے کو جو ہے انہوں نے سرانوں پہ لگایا اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی, اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا ولی اللہ بنا دیا. جس کو چاہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ. تو اور پھر اتنے بڑے ولی اللہ بنایا کہ جب انہوں نے آیت سنی علم الارض کہ ہم نے زمین کو نہیں بچھایا چلنے کے لیے, مفہوم بتا رہا ہوں, تو پھر وہ کہ اللہ کی زمین ہے وہ ہمیشہ جوتے اتار کے چلتے تھے. ان کو لگا یہ کرامت عطا فرمائی کہ وہ جب بھی کوئی نجاست آتی تھی تو وہ نجاست زمین نکل جاتی تھی, اتنا بڑا وظیفہ بنا. اور پھر امام احمد بن حنبل, چار امام ہیں, امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور مالک رحمت اللہ علیہ مجمعین, چاروں امام ہیں اور چاروں امام بنا تھے. اور ہم لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے فالوور ہیں, ان کی تکلیف کرتے ہیں الحمد للہ. تو جب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مسجد میں گئے بشر حافی رحمۃ اللہ, جنہوں نے توبہ کر لی, تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا اپنے شاگردوں نے حضرت آپ کھڑے کیوں ہیں؟ فرمایا میں تو کتابوں کا عالم ہوں, یہ اللہ کا عالم, جس کو چاہے اللہ اپنا ولی بنا سکتے. صحیح میں بتا رہا ہوں, مایوس کبھی نہ ہو, مگر تھوڑی سی ہمت بھی کریں. کب تک ہم گناہ میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ گناہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے آپ بتائیے دوستوں, بری چیز ہے نا, بتائیے جواب دیجیے, بری چیز. حضرت والا پوچھتے تھے تو بری چیز جلدی چھوڑنی چاہیے یا فوراً چھوڑنی چاہیے؟ بولے فوراً چھوڑنی چاہیے, کیونکہ ایمرجنسی چیزیں آ رہے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے, نہ جانے بلالے پیا کس گھڑی, پیا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے, نہ جانے بلالے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے کتی کھڑی کی کھڑی. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. تو ایک صاحب نے فرمائش کی نعت شریف سنا رہی, تو پہلے میں نعت شریف سنا رہا ہوں کہ خطبہ پڑھ کے یہ تمہید یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, موبائل تصویر تو نہیں بن رہی, ہم لوگ ڈیجیٹل مووی حرام, ڈیجیٹل تصویر حرام, ہم لوگ نہ مووی بنواتے ہیں نہ تصویریں کھنچواتے ہیں. ویسے ریکارڈ کر لیں مگر تصویر کوئی نہ بنا, تصویر سے کیا فائدہ, کیمرے میں لے لو گے دیکھ کے بس روحانیت کی بڑی روحانیت تو ساری ختم ہو جاتی ہے کیمرے سے, تصویر ساری روحانیت کی مجلس ختم ہو جاتی ہے, سب بالکل دنگ رہ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے یعنی مفہوم بتا رہا ہوں, جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فریض سے نہیں آتے, جہاں کتے اور تصویریں. بسوں میں منع ہے کہ سفر میں اپنے ساتھ گھوم مت رکھو, میوزک چل رہا ہوتا ہے, ہم خود ہی میوزک چلا رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے میوزک میں, خاص مزہ ہے میوزک میں, فاضی کو بھی روح کو مزہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, گانا زنا کا منتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانے کے آلات بریک کرنے کے لیے بھیجے گئے, توڑنے کے لیے بھیجے گئے. آج ہم اس کو زندہ کر رہے ہیں, ہر گھر میں گانے بج رہے ہیں اور ہر گھر میں ٹی وی گھسا رہا ہے, یہ ٹی وی ہے ٹی وی خطرناک ہے, سانپوں کا پٹارا ہے, انگریزی فرما دے سانپوں کا پٹارا. آج کل کے انگریزی نام لوگ پٹارا سمجھتے نہیں, پٹارا کے بجائے سانپ والا آفر بہت بیم بجاتا ہے, سانپ بھی ملتا ہے اس میں, اس نے زہر نکالا ہوا ہے مگر اس کی ایک میں تو زہر ہوا ہے, تو یہ آپ تو زہر ہی زہر ہے ٹی وی کے اندر. نہیں ہم تو مدینہ چیز دیکھتے ہیں مولوی صاحب, ہم تو ہر چیز دیکھتے ہیں, اسی سے بارشوں والے بھی دیکھ رہے ہیں, اسی سے گنبد ہے نظر آ رہی, یہ بے عربی نہیں ہے. جس چرچے سے اپنے بچے کا پہانا چاہیے ہوگا, اسی چرچے سے کوئی اپنے شوہر کو حلوا کھلائے گی. میرے شیخ فرماتے ہیں جس اسکرین پر فاحشہ عورتیں آ رہی ہیں اور جس اسکرین پہ وہ آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ شریف لائیو آ رہا ہے, جا کے اللہ تعالیٰ پیسے دیں جا کے دیکھیے, ورنہ اپنے گھر میں بیت اللہ کی تصویر لگا ہے روزہ مبارک تصویر دیکھتے ہیں, ہے نا. کیونکہ اصل چیز یہ ہے اس کے بعد سنت اور حضور صاحب کی سنت پر عمل کرنا. تو بیچ میں بھی بات ہے ناشری سنا رہا ہوں, یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ناشری سے پہلے ایک تنقید ایک پریشان ہے. بل والعلا بك ما عليه كشفت جاب جماله بل والعلا بك ما عليه كشفت جاب جماله حسنت جميع فصاله صلوا عليه وآله صلوا آلو اس کافی کے پڑھ لیے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ ہم لوگ بھی ناچ شریف پڑھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں, بس ناچ شریف سے شریف کی بدبو نہ ہو, میوزیکل انسٹرومینٹس نہ ہو, اور کوئی عورت نہ پڑ رہی ہو, خوبصورت لڑکا نہ پڑ رہا ہو, صحیح صاف ستھری ناچ شریف ہو. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال مقتحم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. الحمد للہ حضور صاحب کے روزہ مبارک کی بہت دفعہ زیارت کی, اپنے شیخ کے ساتھ بھی سفر ہوا, عجیب وہی سفر تھا روزہ مبارک کے ساتھ. الحمد للہ دو سفر کر دیے شریف کے میرے عمر کے سفر, الحمد للہ کے خاص طور پر سفر ہو جائے مدینہ منورہ کیا ہی مزہ آتا, منا تن سوان جاتا ہے بس کر کر آرام سے آ جاتا ہے. وہ عظمت اور محبت جس کے دل میں نہیں ہو, جو اپنے بدل میں عمل کر کے جائے گا اس کو روزہ مبارک سے پہلا, کتنا ہی کوئی شرابی ہو اور داڑھی اور زندگانی ہو روزہ مبارک سے کرونا آ ہی جاتا ہے, مگر جب جو عمل کر کے جائے گا وہ کتنا روئے گا. یا رسول آپ نے فرمایا تھا کہ داڑھی بڑھاؤ مجھ سے کرواؤ, میں حیدرآباد سے داڑھی رکھ کے اور مجھ سے کروا کے دکانوں سے بچ کے میں حاضر ہو گیا وہاں کے روزہ مبارک, کتنے خوش ہوں گے رسول صاحب اپنے بابا مبارک میں حیات ہے, یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, کتنے خوش ہوں گے کہ میرا بندر ہے اس فطرے کے زمانے میں سارے خاندان آدمی کے تانے دے کر معاشرے والوں کے تانے دے کر سننا تو شہری بھی چل کر آیا ہے, اس کی بازی بھی ہوتی ہے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ کے ساتھ حاضر تھا بیس سے اگر میں میرے شیخ اور الحمد للہ اپنے شیخ کے ساتھ جب کا ہو رہا تھا عارف اللہ شیخ الرحم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ جی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب اور ان کی کتابیں بھی آج کل بہت ساری لائیں فری آف کاسٹ کرتی ہوں مگر فری میں چھپتی نہیں اس کو مطلب یہ لینے کے بعد پڑھا نہیں ہے گھر میں جمع کر کے رکھنے کے لیے درد دل چھپا ہوا ہے ہر کتاب ان شاء اللہ آپ کو پڑھنے دے گی پڑھ کے ذرا دیکھیے ادھر اس میں ایک حضرت والی کتاب ہے ہم جس پرتی طبقہ کاری اس کا علاج لے کر آئے یہ لڑکوں سے لڑکوں کا گناہ کسی نے آج تک نہیں لکھی کتاب یہ حضرت والا کا بیان ہوا تھا بنگلہ دیش وہ کتاب بھی لے کر آئے وہ بھی لے لیجیے گا آپ جس کو چاہیے تو حضرت والا پھر روز مبارک چھوڑتے بھی کچھ نہیں کہہ رہے نور دراز والا کے چہرے تھے کہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیے صرف چہرے کو دیکھے تو حضرت والا رحمۃ اللہ کو ویل چیئر قریب کی گئی کہ حضرت والا بہت درد پڑا السلام علیکم اور حضرت والا کا پورا چہرہ میں جو ہے پورا لال گیا جیسے انار نہیں چھوڑا ہو بہت مزہ آیا تھا مجھے تو یہ اب میرے شیخ کی ناشری کے اشعار سنا رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سارا حاصل کر رہا ہوں کہ مشہور ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ مدینہ منورہ سے واسی میرے شیخ کے اشعار دیں جتنے بھی اہل اللہ ہوتے ہیں سب مدینہ منورہ عام مسلمان کو محبت ہوتی ہے جو سچے اور جو اتباع آ جاتے ہیں ان کی محبت ہوتی ہے یہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے ناشری کے اشعار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سارا حاصل کر رہا ہوں پھر کچھ دن کی باتیں سنا دوں گا اس سے یہ ہوگا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ لگ جائے گی اور مزہ آئے گا دل نرم ہو جائے گا پھر جب داڑھی کی بات بتائی جائے گی نا ٹی وی سے بچنے کی اچھے اخلاق سے ٹی وی طلاق کی دھمکی نہ دو بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ غصے کو پی جاؤ یہ سب باتیں تو پھر ان شاء اللہ دل کو اتر جائیں ہم اس کی عاشق علیہ السلام اللہ فرماتے تھے اس بار ہنسائی تھا فقط ہنسائی تھا جو ہنس گیا سمجھے وہ ہنس گیا ان کے بیٹے بھی آئے ہیں حضرت مولانا مفتی عبد اللہ رمی صاحب دامت القاسم وہ میرے شیخ کے خلیفہ علی حیدرآباد میں ان کی حاضری کی مظاہر ان میں بیان ہوا تو میں ناشری سنا رہا ہوں آپ حضرات یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ بھلا جانے کیا جام مینہ عالم بھلا جانے کیا جام مینہ عالم بھلا جانے کیا جام یعنی مدینہ جی میں جو مستانہ چار کرتا ہوں یہ دنیا بھی شراب اس کا مزہ کہہ رہا ہوں پھر آگے فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ترانے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نامِ مدینہ مدینہ جی کا نام لے رہے ہیں تو مزہ آنا چاہیے اور مارا منظور رفتار احمد جامع گاندھی لکھنؤ ٹاؤن سے پائے تھے وہ ناچی کے پڑھتے تھے سماتے تھے مسکراتے چہرے سے پڑھو سب کے چہرے سے مسکراہٹ ہو اور مزہ دیجیے جم جم کی مزہ دیجیے مدینہ جی کا نام لے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کروا ہے امام مالک رحمۃ اللہ سماتے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک سے بحث ہو رہی ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی اثر ہے لوگوں مٹی سے بھی اثر ہے اڑ سے بھی اثر ہے یعنی ایسا مبارک ٹکڑا ہے وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جس سے مست ہو رہا ہے اور ٹچ ہو رہا ہے ایسا زبردست تو اس شہر کا تذکرہ کرنے میں کیوں نہیں مزہ آئے گا نا آج کے رہتے سب مسلمانوں کو مزہ آنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر کا تذکرہ ہو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ سکون جا تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ شیر شریف کا وہ آزاد اقدر ہمیں دو جہاں سے وہ آزاد اقدر ہمیں دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا مضبوطی سے تھامے رکھا ملا علی قاری کا مطلب کی شرح لکھتے ہیں یعنی جس نے اس پر عمل کیا عند فساد امتی جب امت میں فساد ہوگا فساد کا مطلب کیا ہے عند بلاغت الجہل وبلاغت البدع وبلاغت البدع جب جہالت کا غلبہ ہوگا بدعت کا غلبہ ہوگا کتنا بدعت کا غلبہ ہے حیدرآباد میں اور تلگو سندھ اس کا کیا ہوگا فلاح و اجر میادی شہید اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس سنت کو زندہ کرنے اور جو بتائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مدینہ منورہ تو ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے مدینہ منورہ سے بھی مدینے والے سے بھی ہونی چاہیے گی اور محبت تو محبوب کی اطاعت پر مجبور کر دیتی اس جیسی اسٹائل بنانے پہ اس جیسی شکل و صورت بنانے پہ مجبور کر دیتی ہے اگر کرکٹ پلیئر کی محبت ہوتی ہے کسی نوجوان کے دل میں یا بلیک ایکٹر کی تو ویسی جینس کی پینٹ پہنتا ہے ویسی شرٹ پہنتا ہے ویسا ہیئر اسٹائل کرتا ہے کیسے نوجوان ہو تم کس کو آئیڈیل بنا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم از آور فیورٹ پرسنالٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائی فیورٹ پرسنالٹی یہ فلم ایکٹر نہیں ہے ڈرامے ایکٹر نہیں ہے جب ان کی فلم میں تصویریں دیکھو گے تو وہی دل میں سمائے گا ہٹاؤ گندی کی پرسنالٹیز کو اپنے دلوں سے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف انسان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے دیکھو تمہارا گہرا دوست کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے مگر ان کی سنتوں پہ چلنا ہے سچے مشائخ موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے اور ان کی صحبتوں سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ رہا ہے تو ان کو ہم آئیڈیا بنا سکتے ہیں میں اپنے شیخ کو اپنا آئیڈیل بنایا نقل کرتا ہوں جیسی شوقی ہوں جیسا لباس صحیح بتا رہا ہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد ہے آپ فرعون آیا جادوگر تھے تو جادوگروں نے جیسی گاڑی لگا لی ان جیسا لباس پہن لیا اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے دیا صرف مشابہت پہ صرف ان جیسی ریزمبلنس پہ صرف ان جیسا کرتا شلوار اور داڑھی پر وہ بھی کافروں کو ہدایت دے دی تو ہم مسلمان ہو کے حضور صاحب جیسی کیوں شرم کرنا کیا ڈر کس بات کا ڈر ہے کس بات کا خوف ہے معاشرے والے خاندان والے دفتر والے ماں باپ کے تم داڑھی بنا رہے ہو کہ بیٹے انجینئر بن رہے ہو ڈاکٹر بن رہے ہو ابھی کوئی عمر ہے یہی تو عمر ہے حضرت والا کا شعر ہے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو کسی خاکی پہ مت کر زندگانی کو جانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو جوانی اللہ نے دی اس کو اللہ فدا کرو گوشت بولتے ہیں جوان کا میرے گوشت آنا اور اللہ کے بڑھاپا رکھا ہوا ہے نوجوانوں جوانی پیدا کرو نا اور کیسے پیدا کرو گے لڑکیوں سے بچو یہ صحیح جوانی پیدا ہوگی لڑکوں سے بچو انٹرنیٹ فلموں ڈراموں سے بچو یہ عشق مزاجی کی ٹکروں کو چھوڑو کتنے نوجوان ہمارے ساتھ آئے، انہوں نے توبہ کر لی سب نے لڑکیوں سے چکروں سے، وہ بھی تو جوان ہیں، تم بھی جوان ہو، دیکھ لو میچنگ کر لو اپنی جوانیاں، تمہاری جوانی لڑکیوں اور لڑکوں میں فدا ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی سائٹ پہ گندی تصویروں پہ، اور ان کی جوانی اللہ میں فدا ہو رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ شرما دیں گے یہ کھڑے ہو جائیں، ماشاء اللہ انہوں نے لڑکیوں سے توبہ کر لی، گانے ڈیلیٹ کر دیے اپنے سر، اب ان دونوں نے توبہ کی ہے ماشاء اللہ، تو کہتے ہیں نظر لگ جائے گی بڑا موشن آ جائے گا، نظر لگنے سے موشن ہو جاتے ہیں لوگ حیدرآباد کے پانی سے، اس نے تو شادی بھی کر لی اور شادی سے نوجوان خوش ہو جاتے ہیں، ابھی انجینئر بن رہے ہیں مگر نظر نہیں بچاتے ہیں، اور داڑھی رکھ کے نظر، یہ صرف داڑھی رکھنے ہی ابو کا یہ روزانہ پیر دباتا ہے، ابو اس کے خلاف ہو گئے تھے داڑھی کے، روزانہ ابو کے پیر دباتا ہے، یہ بھی ابو کے پیر دباتے ہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ بخشی، میرے بھی ابو ہے اپنی جدہ میں، کھڑے ہو جائے یہ میرا بھائی ہے، دیکھیں داڑھی رکھی ہے، پاس یونیورسٹی میں انجینئر بن رہا ہے، اور لگا چکا ہے لڑکیوں سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، بیٹھ جاؤ تو بتائیے، انجینئر ڈاکٹر بننے سے دین منع نہیں کرتا، کچھ منع نہیں کرتا، صرف حرام سے بچ جاؤ، دنیا تھوڑی چھوڑنی ہے، صرف دنیا کو دین بنا لیتا ہے، حضرت نے یہ بات سکھائی ہمیں، ورنہ کوئی بتاتے ہی سمجھتے تھے ہمیں عالم بننا پڑے گا، حافظ بننا پڑے گا، اللہ کا شکر ہے میرا ارادہ، میرا بیٹا ہے، مجھے اس کو عالم بنانے کا ارادہ ہے، وہ اللہ والا عالم، جو اللہ والوں کی صحبت یافتہ عالم ہو، تاکہ جس کی صحبت سے لاکھوں لوگ ولی اللہ بن جائیں، اور جو بوڑھے ہو گئے وہ بھی کسی اللہ والے کی صحبت، حضرت والا 90 سال کی عمر تھی الحمد للہ، والے خدمت میں ہوتا تھا رات کو، بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمد للہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان، تو میں کہہ رہا میں عرض کر رہا تھا وہ جوان جس کی جوانی اٹھان اللہ کی عبادت میں فرمان کری، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے، شاپ کو نشا کی عبادت رب دی، سات لوگ عرش کے سائے نیچے ہوں گے، اس میں ایک جوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں فرمان کری، اور اسی طرح ایک شخص بھی ہوگا جس کو لڑکی اپنی طرف بلائے بنا کے لیے، آج میرے ساتھ منہ کالا کرو، تو یہ فلم، یہ ڈرامے، یہ انٹرنیٹ کی تصویریں، اور یہ موبائل فونس، اور یہ سائن بورڈ، اور لڑکیاں جو باہر گھوم رہی ہیں، اور یونیورسٹی کالج دفتر کی لڑکیاں، یہ ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہیں، ہمیں دیکھو، مگر وہ کہے گا کہ آپ عبداللہ میں اللہ سے لڑتا ہوں، تو ایسا شخص بھی اس کو عشق کا سایہ ملے گا، اور پیام پور میں پیامت زنا عام ہو گیا ہے، شراب عام ہو گئی، بدفیلی عام ہو گئی، جس تک جو شخص اپنے آپ کو بچائے گا، اپنی شرمگاہ کی آنکھوں کی پاس کرے گا، اللہ کتنا بڑا ولی بنائے گی اس کو، مگر یہ اکیلے نہیں ملتا، یہ ایک صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اس سے کہہ رہے تھے بہت عرصے سے آتے میرے بیان میں، کہ میں تو ابھی بنی کا بنی، ارے بھائی مشورہ کریں، مشورہ کر کے چلیں، ان شاء اللہ آگے بڑھیں گے، جو شخص شیر کو کرتا ہے یہی بتا رہا ہوں، جس کے ساتھ جو اپنے اوپر بزرگوں کا سایہ رکھتا ہے، مشورہ کر کے چلتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمت دیتے، توفیق دیتے، اکیلے نہیں کر سکتے، میں صحیح بتا رہا ہوں، اکیلے چلنا بہت مشکل ہے، تنہا نہ چل سکے، یہ محبت کی راہ میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ فرماتے تھے، تنہا نہ چل سکے یہ محبت کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، میں جب رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، اکیلے سفر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا راستہ، بھائی مکان بناتے وقت ٹھیکے دار کی ضرورت پڑتی ہے، ہر چیز میں تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو دین میں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نے جوتیاں اٹھائی ہیں اللہ کی، ان کے سامنے اپنے نفس کو مٹایا ہے، اصل میں ہم چاہتے ہیں ہی چھوٹا بننا، اب جب میرے حضرت والا کا انتقال ہو گیا تو میں نے شیخ ثانی کر لیا فون، حضرت اکثر سید رشتہ جمیل میر صاحب کا کارکمائی ہے، اب وہ میرے شیخ ثانی ہیں، کیونکہ اب پکڑ سے فیض نہیں آئے گا، پکڑ سے کوئی اصلاح نہیں کر سکتا کوئی شیر، انہوں نے حضرت والا کی 46 سال صحبت دکھائی، ان سے میں دعائیں نہیں کر رہا ہوں، اور کیونکہ میں ظاہر سی باتیں بیان کرتا ہے، جب انسان تاریخیں سن سن کے کھول جاتا ہے، بکری تو بھوسا کھا کھا کے موٹی ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ تاریخیں سن سن کے کھول جاتا ہے، میری یہ تاریخ، میری وہ تاریخ، تو شیر کا سایہ ہوتا ہے کہ ڈانٹ سے سب تاریخیں زینڈ نکل جاتا ہے، بہت سمجھاتا ہے، میں نے تو تعالیٰ سے دعائیں کرا، انہوں نے سمجھایا تھا اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کرو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بیان کرو، بس اب بہت ہی مختصر کر رہا ہوں، یہ کہ پانچ اعمال بتا رہا ہوں، ہر جگہ آپ نے سنتے رہتے ہیں جو پرانے بیان میں آنے والے ہیں، مگر کیا کروں، حضرت والا کا شعر ہے، میں تھک جاتا ہوں اپنی دانت تانے درد سے اب تک، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں سنتے رہا، یہ حضرت والا کا شعر ہے، میں تھک جاتا ہوں، اتنی دفعہ میں یاد کرتا ہوں اور پھر بھی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان گناہوں کو چھوڑنے کی تیاری، یہ ایسے جیسے بھینس کھا رہے ہیں، بہن بفیلو ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے بفیلو وہ بہن بٹھا رہے گا تو جو بہن بٹھا لے گا اس کو بکری اٹھانا مرغی اٹھانا تو بہت آسان ہو جائے گا تو یہ پانچ عمل ہے پہلا عمل قرآن شریف کی تجویز اور یہ جو اس پر عمل کر لے گا میرے شیخ فرماتے تھے اس دنیا سے ولی اللہ بن کے مرے گا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا داروں کا کوئی تجربہ ہوتا ہے 25 سال بادشاہ میں کام کیا صاحب ہے میں بی سی ایل میں 2-3 سال لگائے میں نے اتنا عرصہ کام کیا پھر اپنے تجربے کی بات پہ یہ تو دنیاوی تجربہ ہے تو میرے شیخ پوری زندگی اللہ بچپن سے لے کر جوانی اللہ میں فضا کی بڑھاپا اللہ عالم میں فضا کیا آخری کام پر اللہ میں فضا رہے وہ فرما رہے ہیں میرا 75 سال کا تجربہ ہے وہ اب چلے گئے دنیا سے قبر میں خوب مزے آ رہے ہیں شاید متقیوں میں قبر میں مزے ہی مزے اور توبہ والوں میں مزے فکر نہ کرے اگر صرف تبوا سے ہی رہ سکتا توبہ تو چلتا ہے دونوں رستے کو رہے نہیں کوئی مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی فتح سے تقدیر بدل جاتی ہے مسکر کی دعا سے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت تک آئی نہیں رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے 100 بار ٹوٹے 100 بار جوڑ لو اگر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ولی اللہ کا اللہ ہے تو ہم گنہگار خانوں شرابی کو بھی تمہاری وہی اثر ہم کہاں جائیں بندہ گنہگار دے رہا ہم سب کے اللہ ہیں صرف اللہ والوں کے اللہ تھوڑی سب مسلمانوں کے اللہ ہمت کرے کیونکہ دیکھیے میرے شیخ فرماتے تھے اس دنیا میں ہم جو بھیجے گئے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہر سانس اللہ کو راضی کرنا اور ایک کام کی اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ مقصد ہے زندگی کا ہر کام بہت ہی آسان کوئی منع نہیں کرتا برگر مت کھاؤ پیزا مت کھاؤ سیمینا مت پیو حلال چیزیں خوب کھاؤ اور حرام کی ایک نہ کھاؤ مسلمان فرماتے تھے حلال خوب کھاؤ اور حرام کی ایک نہ کھاؤ اتنا آسان دین پہ چلنا بہت ہی آسان ہے یہ میڈیا والوں نے مشکل بنا دی ہے غلط پیروں نے مشکل بنا دیا ہے ہنڈر اینڈ کرم کرنٹ والے بابا پیدا ہوئے حیدرآباد سب جہاں تک کرنٹ لگ رہا ہے ایسے بابا کرنٹ لگا دے کرنٹ لگنے سے اللہ کے وہی پہ دیں گے وہ کرنٹ والے بابا سے پوچھو کتنی نمازیں کس جماعت سے مسجد میں ہوتی ہیں کتنے حج کیے حج کیا انہوں نے اگر پڑھ گئے 25 لاکھ کی گاڑی لے پڑا ہے زکات دیتے ہیں فرائض والی بات سے وافل ہے کرنٹ والے بابا تو غلط پیر تو بہت جانتے ہیں اس کی وجہ سے سچے پیر مگر اس سے سچے مشائق بھی چکے ہیں الحمدللہ قیامت تک سچے لوگ موجود رہیں گے آپ کو اگر سچے مشائق کا ایڈریس چاہیے تو مزاح روم ہے اور ریاض روم ہے وہاں پہ جا کے پوچھیے حیدرآباد میں سچے شیخ ہیں سچے مشائق کا ایڈریس بھیجیے پھر ان سے آپ کا جس سے درد روپ ملتا ہو بی پازیٹو کا بی پازیٹو سے ملتا ہے نا ہے نا جس سے آپ کی ملازمہ کا دل ملتا ہو اس کی صحبت میں جائیے اپنا نام کی اطلاع کروائیے اتنا آسان انہوں نے کراچی میں بھی ہے کراچی بھی بہت قریب مشائق موجود ہیں جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے گھر جوان بھی ہے میرا دیر ہے بزرگ جو ہے وہ تقوا سے آتی ہے بہت صحابہ کرام ردمر انسانوں کی مجلس میں بہت سارے صحابہ کرام ہوتے تھے اور 17 سال صحابی بھی ہوتے تھے بہن سے نام نکل گیا تو ہر عمر کے دوران ان سے مشورہ بھی فرماتے تھے کیونکہ صحبت اصل چیز ہے کتنے اس کے یہ ہمیشہ یہ دیکھ لیجیے ٹی وی ایک بات بتا دوں کہ ٹی وی کے جو غلام ہیں جو ٹی وی کے غلام بن چکے ہیں ہر چیز ٹی وی سے سیکھ رہے ہیں تو جو ڈاکٹر ٹی وی پہ آ رہے ہیں اللہ کے لیے سے دین مت سیکھو بھائی کوٹ پتلوں والے سے کوئی دین آئے گا جس کے جو ظاہری اپنا نہیں بنا سکتا وہ دین کیا سکھائے گا لوگوں کو اس جیسے دین آئے گا کتنے کرسچن مسلمان ہو جائیں سمجھ گئے آپ ایسے لوگ دین مت سیکھیں یہ دیکھو اس کا جس نے جس سے دین سیکھا اس کا استاد کون ہے اس نے جس سے دین سیکھا ہے اور کی میچنگ کرو قرآن و حدیث سے میچنگ ہوتی ہے اس کی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی میچنگ ہوتی ہے اس کی زندگی دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں اس کے اخلاق اس کے معاملات کیسے ہیں اور ایک بات خاص خصوصیت کروں گا پہلی طرح کے نمازیوں سے اور داڑھی ٹوپی والوں سے اللہ کے لیے کتنا ہی آپ تسبیح گھما لیں میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں آپ سب لوگوں کی بھی اور میں تو اپنی بھی جب تک کسی کے پیسے معاملات خراب ہیں وہ اس میں دینداری نہیں قرض دے کے بھاگ جاتے ہیں جس بھی مسجدوں میں نمازیں پڑھے ہو کوئی خاص تمہاری بات قبول ہوگی شکل نہیں دکھا دے کتنے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں لوگ اخلاق ہمارے پاس معاملات خراب ہیں ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں بیوی کی شکایتیں کر رہے ہیں اچھے اخلاق الگ الگ ہوئے جن کے اخلاق جن کے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں معاملات ہی کرانے والے معاملات صحیح رہے مفتی صاحب سے پوچھ کے ورنہ کوئی یہ سب قبول نہیں ہے کچھ جب تک معاملات کرا رہے ہیں دینداری دیکھنی ہے اس کے معاملات دیکھنے جائیں اس کے سفر کے رہے ہیں اس کا حصہ دیکھا جائے اس کے اخلاق پوچھے جائیں دینی کے ساتھ. ہمارے حضرات نے تو یہاں تک بولا کہ کوئی بیٹھ ہونے آیا تو فرمایا جب آپ کی بیوی سے لکھوا کے لاؤ کہ میرے اچھی طریقے سے رکھتا ہے. میرے حضرت والا سے بہت زور دیتے تھے غصے کا مرضی ہے اپنی بیوی سے مت نکالو غصہ جہاد میں نکالو جا کے جہاد میں تو بنی سبھی رسول پتی راستے انڈیا سے لڑنے آیا ہے اور بیوی کے سامنے او میں فکر اتارو میں آپ کے آسن میں پہنچا ہوں اللہ ہوں اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ کوئی دین داری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی فکر سے پیدا فرماتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے فارغ ہو رہا ہے دوسرے جہاد کی فکر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے سے آتے تھے اسماعیل کھیل کے ساتھ آتے تھے. کتنی فکر ہوگی ان کو امت کی. ہمارا بھی ایسی بیوی کا بھی کچھ کھا کے وہ انتظار کرتی ہے شوہر آئے گا میں اس سے کچھ تم ہٹے کروں گی. سن لو بھائی یہ سوچ لو کہ میں نے کوئی ہم پانی نہیں بولتی رہتی ہوں سننے میں کیا جا رہا ہے سننی بندے ہی بیوی کے سامنے. اور جو بوڑھے ہو گئے احمد والا فرماتے ہیں اس سے بولو احمد والا خود کیا ہم کرتے تھے اے میری گڑیا شکر کی گڑیا واہی میری گڑیا. اور جب پوتا پوتی نماز نماتی بیٹا بیٹی نہ ہو تو گڑیا کو بھی سینے سے لگاؤ جوانی ہے تو اس کی نفس کی وجہ سے پیار کیا اور بڑھاپے میں بھی اس کو پیار کرو. اللہ تعالیٰ اس سے بہت رحمانی بن جائیں گے. دیکھو اللہ کو حکم سمجھ کر میری بندی سے پیار کر رہا ہے. اپنی بیوی سے پیار کرو مگر یہ نوجوانوں لہراؤں سے پیار مت کرو نہ میرے عورتوں سے. خالہ کی لڑکی سے شادی کرنا ماموں کی لڑکی سے چچا کی لڑکی سے جو عورت تیری ہو سکتی ہے شادی بات کسی اور کی ہو سکتی ہے. سن لو تم ظاہر سی بات ہے تم نے اسے دیکھا ہوگا بے پردہ ہوئی جبھی تو دیکھا تم اللہ والے بنو ان شاء اللہ اللہ والی عورت ملے گی. خبیصوں کو خبیص ملتی ہے تجربے تو کئی بات ملے گی. اللہ والے بنو داڑھی رکھو ٹکنے کھولو نوجوان ہیں بہت سے شادی کرنا چاہتے ہو نیک عورت ملے گی ان شاء اللہ. اور جن کی عورتیں فاسقہ ہیں مطلب ایک پردے کا مسئلہ بتا دوں یہ ان کے قیامت میں عورتیں لباس پہنی ہوں گی مگر ایسے جیسے نہیں پہنے یہ تو وہی زمانہ چل رہا ہے. تو جو داڑھی والے ہیں ان کی بینت صاحب بہت ماڈرن وہ کیا کریں وہ اس کو طلاق مت دیں بھائی جو آتے ہیں نا طلاق نہیں دیں گی اس کو نہ اس کو پٹائی کرنی ہے. بھائی آپ کو کیسے چوٹ لگی آپ تبلیغی جماعت میں جڑے کسی اللہ والے کے پاس گئے کسی عالم کے بیان سنا پھر چوٹ لگی نا اس کو بھی چوٹ لگائی کسی نیک عورتوں کے پاس اس کو بٹھائیے نیک عورتوں سے ملاقات کروائیے ان شاء اللہ اس کو چوٹ لگے گی وہ بھی پردہ کر لے گی. بالکل جائز نہیں ہے کسی بے پردہ عورت کو طلاق نہیں دیجیے اس کو کہ طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں بے نمازی اس طلاق کی دھمکی دے دیجیے تو بات نہیں کرنا. آپ بھی تو پہلے ایسے تھے پینٹ شرٹ پہن کے سنگل ڈبل سنگل کو ڈبل کو چھوٹی فارڈ اور آپ کو ڈیڑھ فٹ کے مسٹر بنے ہوئے تھے چوٹ کیسے لگی آپ کو جیسے آپ کو چوٹ لگی اس کو بھی نیک عورتوں سے ملوائیے. بہت عورتیں ہیں حیدرآباد میں تو بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ رابعہ بچی ہیں بہت ہیں حیدرآباد میں بہت ہی نیک عورتیں. اہلیاؤں کی تو فکر کریں وہ ان پستکوں گاڑی کو گاڑا اہلیا اپنے آپ کو اپنے گھر والی کو تو جہنم کی آگ سے بچاؤ بھائی. گھر والی ہماری ایل ایم سی جا رہی ہے بچی ہماری میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے یہ کوئی دین داری ہے. ٹیوشن سینٹر میں جیسے میں جا رہی ہے زلفے کھول کے پرفیوم لگا کے ڈیوڈرنٹ لگا کے پوائنٹ میں جا رہی ہے یہ کیا بھائی اس کی فکر کریں. تو عورت کو پردہ کرنا فرض ہے یہ کوئی نفل نہیں ہے مگر سختی نہیں کرنی حکمت کے ساتھ لے کے چلنا ہے. حضرت والا ہمیں حکمت کے ساتھ لے کے چلتے ہیں مگر دین کے معاملے میں سختی کرنی پڑتی ہے تھوڑی بہت تو مردانگی دکھائی نا کیونکہ رجال قوانون اللہ نشا جو آیا ہے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے وہ حاکم اسی شریعت کے معاملے میں بنا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ مجھے فلیٹ اسکرین کا ٹی وی لا دو تو آج کسی کا اپنے ٹی وی چلیے نا بہو کا الگ ہے اور نانا کا الگ ٹی وی ہے بہو کا الگ ٹی وی چل رہے ہیں فلیٹ اسکرین جب وہ کہیں فلیٹ اسکرین کا ٹی وی لاتا اس سے بول تو ہر کے زمانے میں ٹی وی نہیں آیا سب سے دکھاؤ گا. اور جو ٹی وی توڑنا چاہے کہاں عمران پہلے بھی کھڑا نہیں ہے اس کو میں دوبارہ کھڑا کرتا ہوں انہوں نے اپنے گھر سے ٹی وی نکالا بچے والے تین بچے موٹر سائیکل پہ ٹی وی رکھا کھڑے ہو شرما کے بھائی دکھاوت ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی موٹر سائیکل پہ ٹی وی رکھا اور پھر جا کے نو نمبر پاکستان کے اسکول سے گھیرا کر کے جلایا تھوڑا بیٹھ کر ایک صاحب کے پاس آ رہے کہ بھائی ہمیں دے دو ٹی وی کیوں دے دیں مطلب یہ اب اس کو توڑو. مگر جب توڑنے کے بعد حضرت والا فرمایا اگر ٹی وی توڑ دیا تو ایسے سوکھا سکون خوش ملنا ہر بنو خوش ملنا ہو. مولانا رفیع اللہ خان صاحب جلال وادی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ خوش ملنا مت بنو خوش ملنا بنو ہے، تو اس کی جگہ کیا کرو گے؟ جب ٹی وی توڑ دیا تو آپ اس کی جگہ اتنے ہی پیسوں کا زیور لا کے دو یا صوفہ سیٹ خرید کے سب بھی دے رہے ہیں تاکہ نیم البدن کو دیکھ کے توبہ کرے گا نہیں، ایسے کنجوسی مت دکھائیے. اسی طرح گھر میں گڑیا بچوں کو دلانی باہر بھی ڈول ہے، گڑیا بچیوں کو بہت شوق ہوتا ہے گڑیا سے کھیلنے کا، اس میں یہ جو گڑیا ہے اس کے اوپر کالا جو شکل ہے اس کے اوپر کالا دوپٹہ باندھی کالی چیز باندھی تاکہ شکل چھپ جائے، کیونکہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کی پرشتے نہیں آتے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ گڑیا سے کھیل رہی ہو تو ایک اس سے مہنگی ٹرین یا گاڑی لے کر آئیے، اور جب بچوں کو بہلانا آسان ہوتا ہے اس سے چپکے سے گڑیا لے کے ٹرین لے لیجیے اور جلدی سے کونے میں آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر دیجیے، اس کی گردن کو ذبح کر دیجیے. اور بہت سے لوگ جب یہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے جو نانا اور دادا بنے اپنی بہوؤں کے ظلم کرتے ہیں اور ساتھ بھی ظلم کرتی ہیں، ارے اس کے اصل آپ میری بیٹی پیدا ہو بیٹا پیدا، جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے. قرآن شریف میں آ رہا ہے تو پہلے جھڑکی ہے ایک ہمارے دوست ہیں ان کی ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہے ماشاء اللہ عالم ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ بیگم کو جا کے بول دو کہ حدیث میں آتا ہے مبارک ہے وہ عورت جس کے پیٹ سے پہلے بیٹی پیدا ہو. مبارک ہے ہم لوگ مبارکباد ہی نہیں ہے، ہم لوگ پٹائی کر رہے ہیں ساتھ پٹائی کر رہے ہیں، ارے اس کے اندر بیٹی سے یا بیٹا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے نہیں، تو نانا بننے کی سنت بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی. اور لڑکی قرآن جی میں کہ یہاں تو نہیں میں یہ چاہوں اناسوں آیا، جس کو چاہتے لڑکی دیتے ہیں لڑکی کو مقدم کرنا. اور ایک بات ہو سکتا ہے اس کے پیٹ سے کوئی بہت بڑا وجیلہ پیدا ہو جائے، بہت سی کالی کلوٹیوں سے اللہ کا جملہ ہے کالی کلوٹیوں سے بہت بڑے بڑے وجیلہ پیدا ہو گئے، اور بہت سی گوری چٹیوں سے فاطق فاجے آنے والے پیدا ہو گئے. آپ ذرا سن رہے ہیں بات کو غور سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ جو اصل ہے یہ میرا کچھ کمال نہیں ہے، نام تو کمال ہے. اللہ اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا رہے گا، ارتی ارم والا کمال نام اور اللہ ہمارے جب تمہارا نام سے پوچھے تو اس کو یہ شعر پڑھ لیا کروں، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے ہیں زمانے میں، یعنی اللہ کی محبت مجھ پہ چھا گئی ہے زمانے میں چھا گیا. اور ڈرنا نہیں چاہیے، اگر میں گاڑی رہوں گا تو مگر کیا ہو جائے گا، ہم معاشرے میں مالک ہونے کے لیے آئے ہیں، شیر بن کے رہیں گے ہم، بندہ بن کے نہیں رہیں گے، نوکری بن کے نہیں رہیں گے. گوشت کھاتے ہیں ہم لوگ پانچ ہزار مسلمان کو گوشت کھاتا ہے، ڈرے گا تو سبزی تھوڑی کھاتے ہیں، سبزی بھی کھاتے ہیں، ڈرنے کے لیے آئے. اور شیر جو ہوتا ہے بابر شیر کو دیکھا ہے، اور حضرت والا بہت زور سے بہت ذوق و شوق سے بابر شیر کو دیکھتے تھے، بابر شیر ہمیشہ ہرن کا خون پیتا ہے، ہرن کا شکار کرتا ہے. تو ہمارا حضرت والا فرمایا جب بھی میں حیدرآباد سے جاتا تھا بہت عرصے میں حیدرآباد میں رہا، دس بس یہی پیدائش ہے حیدرآباد کی، تو حضرت والا میں حیدرآباد سے جاتا تھا حضرت والا مجھے کھڑا کرتے تھے، فرماتے تھے بتاؤ تم کہاں کرایا، میں کھڑا ہو جاتا ہوں میں نے حضرت والا الحمد للہ میں حیدرآباد سے آیا ہوں، وہ حیدر مانے شیر، اور جس طرح شیر ہرن کا خون پی جاتا ہے اس طرح ہمیں بھی اپنے نفس کی حرام خواہشات کا خون پینا پڑے گا. اور بابا شیر کی ایک مٹھی داڑھی ہوتی ہے، ہوتی ہے نہیں دیکھیے، ورنہ بچوں کو جا کے دکھا دیں. بابا شیراتی چڑیا گھر میں دیکھا تو ساری بات میں بابا شیر رکھا تھا، وہ تو پتلا سوکھا ہے شیر ہی جا رہا بھوک موٹی ہوئی، بابا شیر کو کچھ کھلائی نہیں ہے، وہ بچے میں جا کے ہم نے دکھایا. اور یہ جو آٹومیٹک چھولے ہیں میرے دیر فرماتے تھے ان کے بچوں کو مت دکھاؤ بھائی، اصلی اس میں بٹھا لیجیے، اتنی ساری سواریاں ہوتی ہیں، ہاتھی کی سواری ہے، گھوڑے کی سواری ہے، اونٹ کی سواری ہے، اسے بٹھا لیجیے، اسے میوزک چل رہی ہے، اس کی شکلیں بنی ہیں، اس پہ لانت پڑ گئی، گناہ باپ کو ملے گا ماں کو ملے گا، اس نے آٹومیٹک جھولے پہ میوزک والے اور شیر بنا ہوا ہے لمبی بنی ہے اور کیا کیا بنا اس پہ بٹھا دیا، اس میں باپ کو گناہ ملے گا. تو میں عرض کر رہا تھا بابا شیر کی مٹھی داڑھی بھی ہوتی ہے پچے بال بھی ہوتے ہیں، تم نہ ہو تو ظالم شیر کے کامل معلوم، تو ہمیں بھی شیر بنایا اللہ تعالیٰ نے، بابا مسلمان کو شیر سے بڑھ کے بنایا ہے، اور شیر جب جنگل میں ہاں ہاں کرتا ہے سارے بندہ نومی ادھر ادھر ٹائٹ ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. اور بابا شیر دریا سندھ ہے نا وہ ایسے بہ رہا ہے تو شیر اس کے مخالف سندھ میں رہے گا، سارا مانڈا داڑھی بھی لا رہا ہے، ٹپنے چما رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، فلمیں گانے رشیا گندی فائدے تصویریں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے مخالف سے تھے بابا شیر کی طرح رہیں گے. اور اس سے اگر والد صاحب کہیں گے بیٹے گاڑی منڈا تو والد صاحب کی بات نہیں مانی جائے گی، لاپاس مخلوق کے لیے مان کے مخالف مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب خالق کی نافرمانی ہوگی، مگر والد صاحب سے بدتمیزی نہیں کریں گے. والد صاحب نے کہ میرے پیارے ابو ساتھ بول رہے میرے ابو جان میں گناہ کے میں جو آپ کے دنیا کے سارے کام کر لوں گا آپ کی ہر خدمت کر لوں گا اور میں داڑھی تذکرہ نہیں چلا سکتا آپ نے داڑھی سے کچھ نہ کہیں کیونکہ حضور صاحب کے چہرے پہ تشریف تھی میں نے حضور صاحب کی محبت سے رکھ لی ہے اور میں حضور صاحب میں آپ حضور صاحب کی محبت میرے اندر زیادہ ہے آپ سے زیادہ میرے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ کیسا شخص ہے کہ والدین کی محبت سے داڑھی بنا دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے چھوڑ دے گا یہ کیسا عاشق ہے یہ کیسا عاشق رسول ہے ربیع الاول میں ناطے پڑا ہے داڑھی نہ بنا دے عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو اتباع کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جان لیتا ہے کم از کم جیسا ولی تو بنا لے میرا ظاہر سمر جائے الہی وذر ظاہر ہم سمجھتے کرو یعنی گناہوں سارے گناہوں کو چھوڑ دو آپ مجھے جواب دیجیے جو ٹریفک پولیس والا ہوتا ہے اس کو شرارہ پہن کے کھڑا کرو شرارہ پہن جب ٹریفک پولیس والا کھڑا ہو جائے کوئی گاڑی نہیں اس کا لباس ہے نا اسی طرح مسلمان کا لباس ہے گاڑی کو بھی کرتا یہ مسلمان کا لباس شروع سے نظر آتا ہے ہز ناٹ کرسچن ہز مسلمان مسلم اس کا نہیں مسلمان آ رہا ہے کرسچن نہیں آ رہا یہودی نہیں آ رہا مسلمان آ رہا ہے دور سے نظر آنا چاہیے شیروں کی طرح آنا چاہیے کندھے جھکے ہوئے جب مکہ پتا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کتنا جھک گئے کہ آپ کے جو ہے داڑھی مبارک گڑانے سے لگے ان کے یہ رحم اللہ کی شان ہوتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پتا فرمایا تو اکڑے نہیں بلکہ اتنا چھٹ گئے کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک ہے ان کے کرجانے پر لگ گئی یہ ہوتا ہے یہ سچے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے وہ ڈر وہ دین کے کام کر کے ڈرتے بھی رہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں یہ ڈرنا علامت ہے قبولیت کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ ربنا تقبل منا باب تفاعل سے علیہ السلام بیت اللہ جی کی تعمیر فرما رہا ہے کہ ڈرتے ہی جا سکتے ہیں بڑے اللہ کا گھر میں بنا رہا ہوں یہ اللہ قبول فرما لیے اللہ تکلو قبول فرما لیے تو اب میں پانچ امانہ کر دیتا ہوں بہت تمیز بازی مزہ آیا یہ میں نے شیر کی دعائیں حضرت مولا میر صاحب داور کا تمہاری سے دعائیں لے کر آ رہا ہوں ان کی روزانہ مجلس ہوتی ہے عشاء کے بعد شیر کی وہاں پر کیا ہے تو پہلا عمل قرآن شریف کی تجویز درست کر لیں پہلا عمل کیا ہے قرآن شریف کی ہم ضرور تجویز درست کر لیں حمزہ اور عین میں فرق ہو آف اور کاف میں فرق ہو سین اور سواد میں فرق ہو ذات اور دال اور غور میں فرق ہونا چاہیے ہم لوگ روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیں یا بیس منٹ دے دیں ان شاء اللہ ڈھائی مہینے میں قرآن شریف کی تجویز درست ہو جائے ڈھائی مہینے صرف آدھا گھنٹہ دے دیں ہمت کیجیے تو قرآن شریف کی تجویز درست ہو جائے گی بچے بھی بیٹھے بچوں کو بیٹھو مجھے بیٹھو میں آپ کو ایک نظر سنا دوں اپنے ابو کو یہ نظر سنا دینا اثر صاحب کا شعر ہے اثر صاحب کا ابو ابو داڑھی رکھ لے پڑھو ابو ابو داڑھی رکھ لے پڑھی جوان ہی پڑھ رہے اپنے نفس کو مخاطب کہیں ہماری داڑھی جب قبول ہوگی جب ہم کسی کو حقیق نہ سمجھیں الحمد للہ داڑھی کا بیان کرتا ہوں مجھے حقیق نہ بڑھتا درد دل شیئر کر دیتا ہوں کم از کم گناہ سے توبہ رکھیں پڑھو بچوں ابو ابو داڑھی رکھ لے ابو ابو داڑھی رکھ لے ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے امی امی پردہ کر لے امی امی پردہ کر لے نیکی سے ہم دامن بھر لے جو عورت پڑھتے رہتی وہ سکون میں رہتی اور جو بے پردہ ہوئی لاکھوں مزید پڑھے وہ ہمیشہ بے سکون رہے پردے کا بات رہ گئی تھی کہ عورت کو پردہ کرنا فرض جب باہر نکلے تو گرپا میں رہتی ہے نماز کر کے لکھے اور آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے رکشے کے پیچھے میں نے خود لکھا ہوا دیکھا اے ظالم تو نے پردہ تو کر لیا نماز تو کر لیا اور ظالم تیری آنکھوں کا کیا ہوگا آنکھوں کے سامنے ظالم بھی لگایا جوان عورتیں نہیں لگا سکتی تو اتنی چھپا لے کہ آنکھوں کی بناوٹ نظر نہ آئے آنکھوں کا بھی پڑتا ہے آنکھوں کا عورت کو چھپنے کی چیز بنایا ہے قرآن شریف میں آ رہا ہے وقرنا بھی بھولو سیکھوں نہ قرآن شریف کی بتا رہا ہوں ڈائجسٹ کی بات دس از ناٹ سی این این نیوز نہ دا بی بی سی نیوز اور یہ جنگ نیوز بھی نہیں کافی شکرات قرآن شریف میں آ رہا ہے وقرنا بھی بھولو سیکھوں نہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو فضا صاحب نبی القول اے نبی کی بیوی ہوں جب غیر محرم مردوں سے بات کماوت سے بات کرنی ہو اپنی نرم آواز سے بات مت کرو بھاری آواز کر کے بات کرو یہ قرآن شریف کی بات ہے قرآن شریف کی پلکی مرد جن کے دل میں مرد ہے وہ عورتوں کی آواز سے حرام مزے لیں گے یہ قرآن شریف بتا رہا ہوں میں آؤں گا تو عورت کو تو یہ آواز بھی ہے، یعنی جب اس کو بات کرنی ہو تو نرم آواز سے بات ہی کرے. میرے شوہر گئے نہیں، جب آئیں گی تو میں بتا دوں گی. ایسے نہیں، میرے شوہر گئے نہیں جب آئیں گی بتا دوں. ایسے لہجے میں بات کرے، نرم آواز سے بات نہ کرے. ایئرپورٹ پر اور ایئر ہوسٹس اور یہ فضائی مارکیاں اور زمینی مارکی ڈرائیوروں کی جو جان بوجھ کے غیر شادی شدہ اور نرم آواز والی رکھی جاتی ہے تاکہ لوگ گدے کی طرف آئیں. تو عورتوں کی آواز یہ دیکھیے قرآن شریف فرما رہے ہیں تو چہرے کا کتنا پڑتا ہوگا. ہمارے نوجوان جو تباہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ، اور نوجوان کیا داڑھی ٹوپی والے تباہ ہو رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ بدنظری کی وجہ سے اپنا حص بھول گئے، اپنے پورا حص بھول گیا بدنظری کی وجہ سے. حافظوں کو بہت ضروری ہے، بچے حافظ ہو یا غیر حافظ ہو اپنی نظروں کی حفاظت کرے، ورنہ سارا قرآن شریف نکل جاتا ہے آنکھوں. کیونکہ جنا ہے نظر، بخاری جی میں آتا ہے جنا ہے آنکھوں کا نظر بازی. جنا ہوتے ہی اس لیے کہ پہلے نظر بازی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار فرما رہے ہیں، دیکھیے نظر تو مقدم ہی فرمایا جنا ہے نظر، جنا ہے آنکھوں کا نظر بازی. یہ کڑی باتیں بھی سننی چاہیے، ان باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا. مسلمانوں اٹھو میرے عمل تیار ہو جاؤ، نہیں یہ بات غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ. 40 دن میں اللہ کہنا پسند تھا کہ کہ اللہ مسجد میں 40 دن ایک نظر کے سامنے نہ کریں، پھر آپ کو ایمان کی حلاوت نہ ملے تو مجھے کہیں گے. یہ تو وعدہ ہے شیخ لگا ہوا ہے کسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ترا کا مفا بنی. سن رہے ہیں جس نے اللہ کے خوف سے نظروں کو بچایا. اب کرتے ہو ایمان یزید و حلاوتوں کی قلبی، اللہ تعالیٰ کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے حدیث مسلم میں. سمجھ رہے ہو رہے ماشاء اللہ ہم کہہ رہے ہو، عورت آئے گی تو پتا چلے گا ماشاء اللہ. صاحب صاحب رہتے ہو، اصلی صاحب رہنے والا میرے ساتھ وہ ہے جو عمل کرتا ہے. حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں یہ جو فارغ اراد والا کو موت چھوائی، اس کی وجہ ہم لوگ ہی ہے نالائی مرید. یہ حضرت والا فارغ اراد ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کہ میں کہہ دیا کہ سچے اور قریب والے جب نظر کی بجا رہے تو دوسروں کو کیا کہیں کب عمل کریں گے. شیخ کے ساتھ جسے تقوا نہیں سیکھا تو کیا سیکھا، صرف مرغیاں اڑانا سیکھی ہمت کریں، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کمال کی بات رہتے ہیں انتظار رہتے ہیں ان کے جب تقوا نہیں ہے تو کیا ہمت کرو. یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے، جھٹ کے بازی سے بھی اللہ نہیں ملتا کہ عورت نظر عورت سے چلنا ہے عورت کو دیکھا نظر چکا لی، عورت بھی نظر چکا لی. ریشن گلی میں ایسے کریں گے، یونیورسٹی میں کریں گے تو ایسے چہرہ کی چہرہ پی لیں گے. جب پتا ہے ریشن گلی جا رہے ہیں، 8 نمبر بازار جا رہے ہیں، یونیورسٹی دفتر جا رہے ہو، بینک پہ جا رہے ہو، ریسیپشن پہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، ٹکٹ لینے جا رہے ہیں جہاز کا ٹرین کا، پتا ہے کہ وہاں کا عورت ہوگی تو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، نظر چکا کے چلے وہاں ایسی جگہوں میں. مشکل عمل سب پتا ہے کہ آپ وہاں جا کر لیتے جاتے ہیں نہیں، سب کو جانا ہے لیبر پڑا بگاڑی پڑا سب جانتے ہیں، نہیں جاتا ہوں سب. نرسوں سے بچنا پڑے گا، بالکل بچنا ہے، بچنے والے بچتے ہیں. اور میرے شیخ بھی داخل ہوئے رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور رحمۃ اللہ میر صاحب بھی، جب داخل ہوئے تو وہاں میں لگوا دیا بات، کوئی نرس ہمارے انجیکشن لگا دینا جب ایڈمٹ ہوئے، صرف مرد لگانے آئے. ایسے اگر ہمت کرے انسان تو بچ سکتا ہے، ہر جگہ بچ سکتا ہے. بچنے والے بچ رہے ہیں، زمانے بچے دکھا رہے ہیں. قرآن شریف قیامت تک کے لیے آیا نہیں بتا رہے، تو قیامت تک کے لیے اس پر عمل رہے گا، عمل والے موجود رہیں گے، ہمت بھی رہے گی. ہم لوگ نفس کے جو چور بنے ہوئے ہیں حرام نظر سے سرا لیتے ہیں، مزہ آ گیا ہے اور گناہ محسوس بھی نہیں ہوتا. حضرت ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا بند نظری وغیرہ، کیونکہ دل کھانا ہو گیا اور کیا کہا جائے. 40 دن نظر بچائیے پھر دیکھیے کیسا، تو ایک نظر کی طرح ہوگی دل مل جائے گا. تو اس لیے اللہ کے لیے ان گناہوں کو چھوڑ دیں. پہلا عمل قرآن شریف کی ترجیح درست کریں، بتا دیا. اور دوسرا عمل انگلش ٹو کریکٹ دا پروناؤنسیشن آف دا قرآن مجید. اور دوسرا عمل ایک مٹھی داڑھی رکھنا، تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، تھوڑی کے نیچے سے، اور داڑھی یہاں پہ ایک مٹھی یہاں سے رکھنا اور ایک مٹھی یہاں سے رکھنا. اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب، بیبی ڈیئر کہتے ہیں ریش بچہ، ایک مٹھی ہو حجام کے بچے کی نہ ہو نہ بیوی کی ہو نہ دو تار کے بچے کی, اپنی مٹھی تھوڑی سی نیچے سے پکڑے اور ایک مٹھی یہاں سے اور یہاں سے اور یہاں سے تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے اور تینوں طرف میں سے چاول برابر زبرہ برابر ایک مٹھی سے کم ہوگی یا کم کروائے گا یہ سر ہوگی تو مسئلہ نہیں کسی کی کوئی ردی طور پہ نہیں بڑھتی کوئی بات نہیں, مگر جو کم کروائے گا ایک مٹھی سے چاول برابر اور جو داڑھی شیو کرتا ہے یہ شخص کبیرہ گناہوں والا لکھا جا رہا ہے فاسق لکھا جا رہا ہے, اس شخص کے پیچھے نماز کی مقروض ہوتی ہے, اذان کی اس کی مقروض ہے, اقامت کی مقروض, اس کی گواہی کی مقروض ہے داڑھی قتل ہونے والے, بتاؤ کیا چاہیے شریعت کی بات بتاؤ, چار اماموں کا اس پر اجماع ہے, یہ مولوی کی بات نہیں ہے, مولوی مطلب بناتا نہیں ہے بھائیو, بھیا بزرگوں دوستوں یہ مولوی مطلب سے بتا دیتا ہے مولوی کی, اور مولوی کی مولا والا نہ حیدرآباد کی حیدرآباد والا, ایک مٹھی رکھنا واجب ہے اور مونچھیں صاف کر جیسے میری مونچھیں قینچی سے ٹیبل مشین بالکل صاف کر جیسے میری مونچھیں, حدیث میں آتا ہے شیخ العدیز نے لکھا ہے شیخ العدیز حضرت مولانا ذکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرح بہت سا امام مالک جن میں 14 میں فرمایا جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا اس کو چار عذاب ملیں گے, چار عذاب, پہلا عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی چاہیے نہیں چاہیے, دوسرا حضا حوضِ کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا, قبر میں درد آ کر منکر نکیر غصے میں آئیں گے اس کے بعد قبر میں درد آ کر عذاب ہوگا, مونچھوں کے سب سمجھ رہے ہو, بنی اسرائیل کی یہاں سب اپنے دوست بیٹھے ہیں, بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی, ان کی عورتیں زنا مبتلا ہو گئی تھی مونچھیں بڑے اندھیری ہو جاتی, سمجھ گئے شادی شدہ ہونا توبہ کرے اس سے نہیں, ہر عمر السلام کی مثال دیتے ہیں تو وہ تو جہاد کے لیے تیار ہے, چلے جہاد کے لیے علاو ہے مگر وہ اس نے بھی سبالتیں بڑے تھے, یہ مونچھیں بڑی نہیں تھیں سبالتیں تاکہ کافروں پر روک پڑے, سبالتیں اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے, تاکہ کافروں پر روک پڑے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مونچھیں اتنی باری تھیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ بہت اتباع سنت شریعت کا اہتمام کر فرماتے تھے, اتنی باری تھی کہ دور سے ہوٹوں کی سپیٹی نظر آتی ہے جیسے میری, اس طرح سے مولنا شیئر کرنا کچھ علماء نے بدعت لکھا ہے, اس لیے محسوس سے یا مشین آتی ہے زیرو کی مائنس پوائنٹ فائیو کی ہوتی ہے اس سے والا کے بعد میرے پاس مشین رکھی ہوئی ہے جہاں میں ابھی تین دن یہاں ہوں, آج جمعہ ہفتہ ہے بات دن کا بھی سفر ہے, ہر جگہ یہی بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ, بہت سے لوگ توبہ کر رہے ہیں احساس ہو رہا ہے لوگوں کو, ورنہ بھی بتانے والے ہیں کہ منکرات کے خلاف کوئی جہاد ہی نہیں کر رہا, فضائی بتا رہے ہیں کوئی گاڑی کا مسئلہ میں نے کبھی نہیں سنا اس طرح ممبر سے کھلے آپ, کوئی بتانے والے نہیں, کم از کم چیلنج تو ہو لو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ تاکہ توبہ کی توفیق ہو, یہ مسئلہ بتانا بھی چاہیے ٹھیک ہے, چار مہینے لگائیں گے چلنا لگائیں گے توفیق ہو جائے گی, پر مسئلہ بھی بتانا چاہیے تاکہ احساس ہو اس گناہ کا یہ کتنا کبیرہ گناہ ہے, جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا, پہلے گناہ تو چھوڑے تو مجھے صاف کر لے, مجھے کٹا لے داڑھی بڑھا لے, مجھے کٹا لے داڑھی بڑھا لے, اور اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی, تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی, کتنی اچھی شہر ہے کتنا اچھا شہر, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما رکھتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کاری کرنے والے کی سنت نہیں ہوتی, اور ایسی سنت ہے جو کہ واجب کے درد ہے, جیسے عید الفطر کی نماز واجب ہے بھائی دوستوں بزرگوں, ایسے ہی بقرعید کی نماز واجب ہے, ایسے ہی کچھ داڑھی رکھنا بھی واجب ہے, ہے نا, رکھ لو ڈرتے کیوں, اور مونچھیں صاف کر لیں, یہ دو عمل ہوئے, تیسرا عمل ٹپنے کھول لیں, یہ بھینس اٹھانا بتا رہا ہوں, دو بھینس تیسرا عمل کیونکہ اس سے بڑی مخالفت ہوگی, جس کے داڑھی نہیں ہے جب وہ رکھیں گے مخالفت ہوگی ہوتی ہے, پورا پندرہ خراب رہتا ہے, ماں باپ بھی بچے ایسا کہتے ہیں میرا کوئی ہے ہی, مگر میں بتاؤں آپ کے ساتھ کون ہے, آپ کے ساتھ 1,24,000 پہ 1,24,000 صحابہ کرام جس نے وقت کے اولی اللہ ہے سب آپ کے ساتھ ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ ہیں سب, اور اللہ آپ کے ساتھ ہے, اور کیا چاہیے بھائی, وی آر ناٹ ان مائنورٹی وی آر ان میجورٹی, جمہوریت کا نعرہ لگانے والوں ہم لوگ میجورٹی میں ہیں, الحمد للہ کوئی فرشتے تمہارے ساتھ ہیں, ایک فرشتوں کی جماعت اکثر کر دیا جاتا ہے جو ہر وقت دعا دے دیا کیے کہ پاس ہے وہ دار جس نے مردوں کو داڑھی کی زیر بخشی سو دن ہے تو دعا مل رہی اس کو فرشتوں, اور عورتوں میں سبھی چھوٹیوں کی زیر بخشی, عورتیں چھوٹیاں کاٹ رہی ہیں مرد داڑھی کاٹ, چلو باپ کٹ بات زلفیں لہراتے ہیں جا رہی ہیں کس کو دکھا رہی ہیں, حضرت نے فرمایا تھا شیطان پہلے فرسٹ فلور دکھاتا ہے, غور سے سنیے گا, گورے گال کالے بال دکھاتا ہے, پھر گراؤنڈ فلور میں دھکیل دیتا ہے, رسوا کرتا ہے مسلمان کی عزت کو. اس لیے آئے ہم لوگ گراؤنڈ فلور میں جانے کے لیے, سمجھ گئے؟ یہ حضرت والا کا جملہ ہے کہ اپنی زندگی کو پیشاب پخانے کے مقامات سے ضائع مت کرو. یہ حضرت والا کا جملہ ہے, بہت درد سے فرمایا تھا حضرت والا نے. آنکھوں سے بندندی کر کے حرام مزے لے کے تو وہ مل جائے گی کتنی, اور میرے سے فرماتے ہیں کتنی لڑکیوں اور لڑکوں کو ہم یوز کر لیں گے, کوئی یوز کر سکتا ہے؟ یہ مل جائے, وہ مل جائے, یہ مل جائے, پریشان رہے. اس لیے نظر بچائیے, سکون کریں, مزہ آئے. ایمان تھوڑا کم تو ہوگا, مجاہدہ تو ہوگا, مگر اس سے اللہ مل جائیں گے, ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ آ جائیں گے. دل توڑ کے دل جوڑ دیا سب کا خدا سے, دل توڑ کے دل جوڑ دیا سب کا خدا سے, کیا دل شکنی ہے کیا دل توڑا ہے. صحبت میں جب کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ نظر بچاؤ دل ٹوٹے گا اور اللہ سے جڑ جائے گا. تو اپنی نظریں یہ مسلمان کا اسٹرکچر بن رہا ہے دوستوں, کہ ایک اس کی داڑھی رکھ لی اور ٹہنے کھولنے کو آئیے. اتنا آتا ہے ماں تنا بنا کافی بنا اظہاری بننا اور کما پایا اسلام السلام, اوپر سے جذبات آ رہا ہے, کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اپنی اظہاری میں سے لگے. اگر ہمیں کسی کے عیب معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ دوست آتے ہیں اس کی اطلاع کراتے ہیں, اس کا مطلب تھوڑی میں کسی کو حقیق سمجھوں گا. کیونکہ ایک بات میں بتا دوں خاص ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو جس کو ہم حقیق سمجھ رہے ہیں, یہ جس کے عیبوں پہ ہماری نظر ہے, ہو سکتا ہے وہ اللہ کا پیارا بندہ ہو, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آگے جا کر اس کو بہت بڑا ولی اللہ بنائے, اس کے ہاتھوں میں لاکھوں لوگ بیٹھ ہوں اور بہت بڑا ولی اللہ بن کے دنیا میں جائے, ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسے میں نے خود دیکھا شرابی کبابی جانیوں کو کہ ایسے تھے, اب وہ ان کے ہاتھوں میں بہت لوگ بیٹھ ہو رہے ہیں, ہم اللہ کے ولی بنے بیٹھے. اپنے عیبوں میں نظر, اس کو کہتے ہیں ہنر, پھول سی راہ مگر جیسے کانٹوں میں سفر. ایک ہی نصیحت ایک بڑے اللہ والے نے کی کہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھو, دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھو. سب سے بڑی اچھائی کامنے والا مسلمان ہے. ہمارے عیب کیا ہے کہ ہم لوگ بدمزی کریں, اللہ کی آسمانی کریں, ٹھیک ہے؟ تو ایک اس کی گاڑی ایسی ہے ٹپنے کھولنے, بخاری جی میں آتا ہے اوپر سے جو لباس آ رہا اسے ٹپنا چھپے گا اور اس کا جہنم کی راہ میں چلے گا. جب کھڑے ہوں چل رہے ہیں, مردوں کی حکم میں جب کھڑے ہوں قائمن اور معاشی ہوں, یہی جب ہم کھڑے ہوئے اب ہم اپنی شلوار ٹپنے کرتا وغیرہ لے کے ٹپنوں سے اوپر رہ گئے, موزے سے چھپتے کوئی بات نہیں, جیسے لیزر کے شوق سے آتے ہیں لیزر کے موزے ہوتے ہیں, یا جیسے موزہ میں نے پہنا ہے موزہ آپ طے کر سکتے بات کوئی حرج نہیں ہے, مگر شلوار کرتا پائجامہ پینٹ ہوتی ہے اس سے اپنے مردوں کے 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے. جیسے چادر پہنتے نا اکثر سردی میں, ہم لوگ چادر بھی کپڑوں سے نہیں چھپنی چاہیے, احرام کی چادر ہو یا سردی سے بچنے والی شال, کیونکہ وہ حصہ جہنم میں چلے اوپر سے اظہار لباس ہوتا ہے اوپر سے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ سعودی عرب کا چھپا کسی نے دیا, مدیشی کا چھپا دیا, تو ہوتی ہے سعودیوں کی, وہ بھی نہیں چھپنی چاہیے. بہت سی لوگوں کی توپ پہنتے ہیں اس کے نیچے شلوار پہنتے ہیں, وہ تو اوپر ہے مگر توپ چپل سے نیچے آ رہی ہے, تو یہ بھی حرام کام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ دوستوں مسلموں اس لیے اس میں جہنم کی وعید آ رہی ہے, معاشر بنت کعبہ ہی فکنار, اس کو اس کا جہنم کی آگ جلے گا. بتائیے جہنم کی وعید کسی شبیرہ گناہ میں آتی ہے؟ کبیرہ بھی ہوگی نا, اس لیے کھڑے ہوں چل رہے ہوں مردوں میں چپلے 24 گھنٹے کھلے رہے ہیں, یہ اسٹرکچر ہے مسلمان. عورتوں کو چپلے چھپانے کا حکم ہے, امریکہ کی ریسرچ ہے وہ بڑے غور سے سنیں, امریکہ کی ریسرچ ہے یہاں سے ایک نس جاری ہوتی ہے مردوں کے, اگر وہ چھپ جائے گی تو پاگل ہونے کا خطرہ ہے. اس کی ریسرچ پہ ہم یقین کر لیں گے, اور دوسرا جو فرمایا اس کی ریسرچ پہ یقین ہے نبی السلام, ہم بلا ریسرچ ان پہ ایمان لے کر آئیں, عمل کرنا پڑے گا. ہر عمر سے زیادہ شہید ہو رہے ہیں, ہر عمر سے زیادہ شہید ہو رہے ہیں, آخری وقت ہے. تو اپنے غلام سے فرمایا اے بار سارا کیا غلام, اے غلام میں اپنے لنگی کو ٹہنوں سے اوپر کر لوں, نہیں ہوتے وقت اتنا خطرناک ہونا ہے کہ مرتے وقت کسی کو اپنے موت کے وقت یہ سب باتیں یاد رہیں, مگر ہر عمر سے زیادہ ہوتے ہیں اپنے غلام سے فرمایا گیا کہ کپڑے کھول دو. تو اس لیے اگر کوئی مذاق اڑا ہے ملنا ہو گیا بارش پیدا ہو رہی ہے کیا, جن جنائی آ جائے کیا, ان سے بول دو بارش نہیں ہو رہی, میں نے حضور صاحب کی محبت میں کھولا ہے بھائی, یہ حضور صاحب کی محبت میں کہنا کھولا ہے, میری زبان کہے گا پھسل جاتی ہے کیا کروں. تو درد کی وجہ سے نا غم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ کو نہیں چھوڑے, تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں دوستوں کہ آپ کو جو مجھے شکایت کرتے ہیں میرے پاس اور حضرت والا جتنے مشائخ ان کے پاس یہی آ رہا ہے جادو ہو گیا سونا ہو گیا کالا جادو سانپ میں جادو کرا دیا بہو میں جادو ہو گیا بچے میں جادو ہو گیا سب سے بڑا جادو تو یہی گناہ ہے صحیح بتا رہا ہوں ہمیں یہ تفلا ہے بکرا جائے تقوا اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے ایکسٹ دے دے احسان دے دے یہ گناہ تو کم از کم چھوڑے جادو ہوتا ہے مگر ہر وقت جادو نہیں ہے یہ گناہ کی نحوستیں ہیں سب گھروں میں جو گھسی ہوئی اس کو چھوڑیے بھائی ٹپلے کھول کے رکھے سمجھ گئے چار عذاب ملتے ہیں ٹپلے چھپانے والے کو مسلم شریف میں آتا ہے اللہ اس پر بھی محمد اللہ محمد قیاما اللہ تعالیٰ سے کلام ہی بنائیں گے مسلم شریف میں آ رہا ہے اور بلا نظر ہوئی نہیں اس کو نظر رحمت نہیں دیکھیں جو شخص جو ٹپلے چھپاتا ہے نظر رحمت چاہیے کہ نہیں چاہیے یا اپنی نفس پرت بھی چاہیے ہم لوگوں کھولے ٹپلے آفس جا رہے کھول کے جائیں یونیورسٹی کالج جا رہے کھول کے جاؤ اسکول جا رہے کھول کے جاؤ پینٹے کے ساتھ درجے کو دیکھیں اس میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی بالکل نہیں مانی جائے گی ادب کے ساتھ پیش آئیں گے کرنے جھکائیں گے اسے وہ بھی نہیں کرنا ہے مگر شریعت کے خلاف وہ بات کہیں گے تو ادب کے ساتھ کرنے جھکا کے میرے ابو اور میری والدہ محترمہ میں ٹپنے نہیں چھپا سکتا یہ تو حدیث نہ آتا ہے کہ وہ ٹپنے اس کا جہنم میں جائے گا اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی کھول لیجیے ٹپنے لوگ مولوی کہیں ملا کہیں کہہ دیجیے آپ کے ساتھ آپ کو مستر کہاں ہے اللہ والے بندے کو آئے دنیا کے اندر ہم اور میں ایک بات اور بتا دوں آئی ایم آلسو انجینئر ہیلو انجینئر ماسٹر بھی یہاں سے مہران یونیورسٹی جام شروع یہیں سے وہاں جا کے میں لڑکیوں سے نظر بچاتا تھا حضرت والا سے دعائیں لے کے کرتا تھا ایل ای ڈی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی الیکٹرانکس میں ماشاء اللہ یہ بتا رہا ہوں کہ انجینئر بن کے بھی اللہ علیہ کر سکتے اللہ علیہ بتا دیا کہ آپ نے بتا دیا ماشاء اللہ کپڑے کھول کے رکھیں ٹھیک ہے اور یہ ہمیں بتا دیے دو بھینس سے بتا دیے گاڑی رکھنا اور کپڑے کھولنا اور چوتھا چوتھی بھینس یہ ہم سب لوگوں کے لیے گاڑی کبھی ویسے بہت سے بیٹھے ہیں نظر کی حفاظت یہ چوتھی بھینس یہ بہت اونچا ہمارے دوستوں جس وقت اس وقت جو امت میں بڑے بڑے ولی اللہ نے ان کو جو درد دل ملا ان کی بات میں جو تاثیر ہے ان سے جو قید پھیلا اس کی وجہ صرف اور صرف نظر کی حفاظت اور کچھ نہیں صحیح بتا رہا ہوں عرب قیامت میں زنا عام ہو جائے گا اور جو عرب قیامت میں جو ہے عورتوں کا کتنا عام ہو جائے گا النساء قبائل الشیطان ہے تو اس کا جو نظر بچائے گا لگتا اس کو پہاڑوں جیسا ایمان نسبت صحابہ اور اولیاء سے یہ بھی زبردست ایمان دے گا اور یہ صرف ہم لوگوں کا کام ہی جتنے بیٹھے ضروری ہے نظر بچانا معمولی گناہ نہیں کن سے بچانی شروع میں بتا دیا دوبارہ بتا رہا ہوں بھابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور موت ہے بھابھی بھی موت ہوگی بھابھی سے نظر بچانی گھروں میں بھابھی ہمارے ہیں ان سے نظر بچانی کہتے ہیں جب گھر میں جائیں ہاتھ سے کر کے یا پھر بھابھی آپ پردہ کر لیں یا آپ خود ہی نظر چکا کے تھوڑا ان کا احساس ہو جائے کہ گھر میں آ جائیں اپنے کمرے میں چلے ان سے تنہائی بھی کرنی بھابھی سے اس طرح عورت کو بھی دیور سے پردہ کرنا اور ہم کو بھی بھابھی سے پردہ کرنا اس کے بعد بیوی کی بہن خود کو بیوی کو میں کے لے گئے بیوی دار اپنی بیگم اپنی اماں سے مل رہی ہے اور یہ تالی سے خوب گپے لگا رہے دو تین تالیاں دکھا کے ماشاء اللہ چاہیے چائے تو بنا دیے ٹپال لائے گا آپ کے ہاتھ کی کیا چاہ رہے بیوی کبھی تالی کی چائے کی کتنی مشکل سے بیچاری بریانی بنائی حلیم بنائی اس کو کبھی ویسے دیے میں بھی دیتا ہوں الحمد للہ جب وہ اچھی چیز بنائے بیوی کو پیسے دو خوش ہو جائے گی ماشاء اللہ جتنی تنخواہ اور ایک دلی صاحب یہ بھی ہے سانیا نے لکھا ہے کہ ہر مہینے کو پاکٹ منی دو اس کا حساب بھی کر دو بیوی کو پاکٹ منی دو ہر مہینے کوئی پیسے دو جتنی سیلری اس حساب سے جتنا آپ کے بزنس چل رہا ہے اس حساب سے یعنی کہ بزنس چل رہا ہے ایک کروڑ کا ایک لاکھ کا اور پیسے صرف 100 روپے دے رہے ہیں 1000 روپے دے رہے ہیں اچھے پیسے دیجیے اپنے پیسوں کے لحاظ سے اور غریب جو لوگ غریبوں کی شکایت کرتے ہیں صحابہ کرام سے اکثر غریب تھے میرے لیے سے فرمایا غریب ہوئے جس کے دل سے اللہ نہیں ہے اور امیر ہوئے جس کے دل سے اللہ ہے اور اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں نا تقوی اختیار کریں ایسی جگہ سے رزق آئے جہاں سے گمان بھی نہیں سچ بتا دیں بھائی اردو قوم یہاں ہی بلایا تو صرف اللہ کا وعدہ ہے اس کا اپنے موقع کو ملنا ہوں کہنا وفا رہا یہ صرف سما رہے کو مل رہا بھائی ان دن کو بھی اموال میں بنی یہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ باپ بھی دیتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں اس کو میرا بات یہ اور لے آئے گی تو داڑھی رکھ لیجیے اور گھنٹے کھول لیجیے اور جو جس کی اولاد کی ہوئی وہ بھی اپنے کان کھڑے کریں گے بات بڑی خاص بتا رہا ہوں. حضرت بابا کی بات یہ کہا ہے اپ ٹو ڈیٹ مسٹر آئے داڑھی بات کی تھی سر میری اولاد نہیں ہوئی. حضرت بابا نے فرمایا داڑھی رکھو ان شاء اللہ اولاد ملے گی. کیوں اب آپ وجہ مجھے کیونکہ قوت مردانگی میں اضافہ ہوتا ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اللہ کو راضی کرے گا تو ان شاء اللہ اولاد ملے گی کیونکہ اولاد اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. صحیح بتا رہا تھا. تو تیسرا مان نظروں کی حفاظت بھابھی تھے بیوی کی بہن جس کو سالی کہتے ہیں بولتے ہیں علی گڑھ والی ڈراموں سے فلموں سے آیا ہے علی گڑھ والی نہیں. اس طرح خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں اسے بھی پردہ ہے یہ بہن نہیں پہلے بہن بنا تو پھر لو میرج ابھی شادی نہیں کر دیتے ہوں یہ نام ہے نا مور کے. اور چچی سے بھی پڑھتا ہے چچی ممانی اکثر ہی کہتی ہے ارے ہم نے ادھر کو گودوں میں کھلایا ہے ہم تو ہم سے ہی پڑھتا تھا ہوں گے جی ارے اللہ کا حکم ہے اب آپ سے شادی ہو سکتی ہے آپ سے پڑھتا ہے ہمارا. ہاں چچی سے بھی پڑھتا ہے ممانی سے بھی پڑھتا ہے یہ نام ہے. اور جو گھر میں ماسی آ رہی ہے چاہے کالی ہو چاہے موٹی ہو چاہے کیسی بھی عورت ہو اس سے بھی پڑھتا ہے. یہ ہم سو رہے ہیں ماسی نیچے سے جھاڑو لگا رہی ہے پلک کے نیچے ماسی جھاڑو لگا رہی ہے اور سو سو کے آنکھیں بھی کھول کھول کے دیکھتے جا رہے ہیں یا اللہ کو ماری نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی محنت کو جانتے ہیں. اس لیے جب سو رہے ہو اور اس طرح جیسے بیگم چلی گئی اب ماسی کا 11 بجے کا آنے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے صبح 10 بجے آتی ہے اور شوہر صاحب نے چھٹی مار لی آج دکان پڑی ہے اور ماسی آ گئی اور بیگم بہنے گئی تھی اب اس کو منع کر دو آج میرے گھر مت آؤ میں خود ہی کام کروا رہی ہوں ورنہ وہ آئے گی تو پھر سے مبتلا ہونے کا اندیشہ. میں صحیح بتا رہا ہوں بہت سے لوگ ماسی سے گزرش ہو گئے اور بس کیا بتاؤں قربے پیمانہ سے مہنگا کو نہیں چھوڑا. اور ایک بات اور جو جن کی بہنیں اور جن کی بہو جو لوگ اپنی بہو گھر میں آ چکے ہیں بہن بہو اور والدہ اگر بارڈر میں اور چھوٹے لباس پہنتی ہیں ان کو بھی مت دیکھیں. مطلب دیکھنے سے مراد نظر جھکا کے بات کریں کیونکہ لڑکی کی باتیں چھوٹا لباس پہنتی ہے تو ان کے سطر میں نظر پڑے گی. صحیح بتا رہا ہوں آپ یہ سب ہمارے پاس کیس آ رہا ہے اور یہ تو بات بتا دی. اور ایک بات اور ایسے لڑکے جن کی طرف دیکھ کے دل میلا ہوتا ہے ایسے لڑکوں کو دیکھنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے جو آنکھوں سے ہر سالی نے انہوں نے دکھائے کہ بوڑھے بوڑھے لوگ عورتوں سے بچ جاتے ہیں اب کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں. مسجدوں کے اندر خانقاہوں کے اندر نیک جگہوں حرم شریف مدینہ منورہ میں خوبصورت لڑکوں کو تلاش کر کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں اسے ہلے سلے کرتے ہیں. یہ کیا ہے حرام لذتیں آنکھوں کے ذریعے آتی ہیں. قرآن شریف کی جگہ جگہ قوم لوط کا ذکر آیا ہے قرآن کی بات بتا رہا ہوں ممبر کی بات آتا تو نہیں ممبر سے کہتی پھر کیونکہ یہ کتنا عام ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت میں سب سے زیادہ میں اس بات کا خوف کرتا ہوں کہ میری قوم لوط کے چہرے مبتلا ہو جائے گی لڑکوں سے لڑکوں کا گناہ اور یہ آپ ہو چکا ہے میرے پاس کے ساتھ ہے میرے حضرت والا کے پاس تو لائن لگی ہے حضور کہ لڑکی نہیں لڑکے سے مکالا کرنا یا پہلے تو سموسے پاپڑ کھلاتے ہیں پھر دکان میں بلاتے ہیں اور پھر کیا کیا ہوتا ہے. ایسے لڑکوں سے احتیاط ضروری ہے سمجھ نہیں آ رہا یہ جن کو جو لوگ بوڑھے ہیں جن کو کچھ پتا نہیں ان کو میں کیا کروں مگر یہ کتنا کیونکہ عام ہو گیا بتانا بھی ضروری سمجھ رہے ہوں کب تک شکر ہوں. اس لیے ایسے لڑکوں سے دور رہنا چاہیے جن کو دیکھ کے آنکھیں حرام مزہ لیتی ہیں. ایسا کبھی سمجھتا 6 لاکھ کی بستی تھی لڑکوں سے گناہ کرتی 6 لاکھ کی ہے جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنے ان کے پاس کو پڑھے ایک بار کھولتے تھے مشرق گھر جائے مشہور ہے اور یہ واقعی سے بات ہے کھولتے تھے مغرب گھر جائے اپنے پڑھ کے کھولے سے 6 لاکھ کی بتی کو اٹھایا اور اس جو 6 لاکھ کی بتی تھی لڑکے نے لڑکوں کا گناہ کر دی 6 لاکھ کی بتی اس زمانے میں اور اب تو خیر عام ہو چکے اس کو اٹھایا سات کے آسمان پہ لے گئے پھر پلٹ دیا پھر پٹک دیا پٹکنے کے بعد اس پہ کنکر پتھر بھی بڑھتا رہے مسلمان مسلمین اور ہر پتھر پہ کاغذ چاول خبائش کی خبر حمل کرتے تھے ہر پتھر میں خبر لڑکے کا نام بھی لکھا ہوا. آج بھی عمل کرے گا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا دوستو مگر عقل رٹ جائے گی عقل پہ دل پہ عقل دل رٹ جائے گا عقل پہ پتھر بڑھ جائے گا پھر کو نیک لوگ برے لگیں گے اور برے لوگ اچھے لگیں گے. یہ تین مشکل کر کے پیش نہیں کر رہا یہ ڈرا رہا ہوں کہ ایسے جو لوگ لڑکوں سے حرام مزے لیتے ہیں وہ سدھر جائیں مت دیکھیں اسے کامیے مت دبائیں اسے خدمت مت لیں. یہ میرے شیخ کا عمل تھا امام حنیفہ کا رحمت تھا یہ رحمت اللہ علیہ کا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 تاریخ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہوئی مشہور ہے نا اور بالکل صحیح بات ہے وہ ہر وقت مسائل پوچھتے رہتے ہیں مگر امام محمد اپنے شاگرد کو درد میں پیچھے دکھاتے تھے کیونکہ ان کے قدرتی گاڑی کچھ نہیں آئی ان کو دیکھتے نہیں تھے دیکھا بھی نہیں مڑ کے گاڑی آئی نہیں آئی اور پھر جب روشنی میں داڑھی سایہ نظر آیا, داڑھی نیچے میں نظر آئی, اچھا امام محمد داڑھی نکل آئی, وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی درد میں فرمایا جی حضرت داڑھی نکل آئی, پھر ہم نے سامنے بٹھائے لگے امام محمد رحمت اللہ علیہ. یہی تقویٰ میں نے اپنے شیر کے اندر پایا الحمدللہ, کہ ایسے لڑکوں کو دائیں اور بائیں نکالتے تھے اور ایسے لڑکے سمجھتے ہیں شیر ہم سے محبت نہیں کرتا. ارے تمہارے دل سے محبت ہے, جسم سے نہیں ہے. جب تمہاری داڑھی نکل آئی ان شاء اللہ محبت کریں گے, ہاتھ ہی میں رہیں گے. ابھی ہم آپ سے احتیاط کر رہے ہیں, میں بھی کوشش کرتا ہوں, میں کچھ لوگ سنتے ہی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لڑکوں کو دائیں بائیں کر دوں. وہ سمجھتے ہیں ان سے نفرت کر رہے, نفرت کی بات کیا ہے, میرے شیر میں احتیاط کی, میں صرف احتیاط نقل کر رہا ہوں. ان شاء اللہ نقل کی برکت سے لیکن اے خدا اپنے پاپوں سے نقل اس کو جنا. اور یہ سب چیزیں آئی بھی کہتے ہیں. اور آپ ایک عمل رہیں گے, چار عمل ہوئے, ایک عمل بتانا بھول جاتا ہوں, جگہ دل کی حفاظت, دل کی حفاظت. یعنی انسان جب گناہ کی توبہ کر لیتا ہے, پرانے گناہوں کی اسکیمیں بنانا شروع کر دیتا ہے, میں نے پہلے ایسے گناہ کیے تھے. جب برا خیال آئے اسے مجبور مت ہو, کسی جائز کام میں مجبور ہو جائے. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, یعنی شہوت کا سیلاب زور پر ہے تو رک, نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹانے پہ آیا, ارے بابا ذرا دیر کو تو ہٹانے پہ آیا, یہ شہوت کی نقی چڑھی اتر جائے گی. یہ آسان کر کے میں نے بتا دیا تاکہ سمجھ میں آ جائے, یہ نندی کریے اتر جائے گی. صرف خیال ہٹا لیں, کسی جائے آلو چھیننا شروع کر دیں, چائے بنانا شروع کر دیں, فریج میں جا کے کچھ کھا لیں, باہر جا کے برگر کھا لیں, چکن ٹکا کھا لیں, آئس کریم کھا لیں, ڈپریشن ختم ہو جائے گا. صحیح بتا رہا ہوں, جو برا خیال آئے تو کسی جائز کام میں مشغول ہو جائے. ٹھیک ہے, اتنا آسان طریقہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. اور یہ سب چیزیں آئیں گی کہتے, بس ختم کر رہا ہوں. یہ سب آئیں گی سچوں کی صحبتوں سے. ظاہر کی بات ہے کہ یہ باتیں عمل کیسے کریں گے جب تک ہم کسی کو دیکھیں گے. اس لیے حیدرآباد میں مفتی فہیم مشکر صاحب ہوتے ہیں, مفتی شہید مشکر صاحب ہیں, شیخ خلیفہ ہیں, مفتی نعیم صاحب ہوتے ہیں, ہر مولانا سے لدھیانی کے خلیفہ ہیں, ریاض الروم میں مولانا نعیم اختر صاحب ہوتے ہیں, اور بہت سارے حضرات ہیں یہاں حیدرآباد میں. ان کے پاس جائیں گے اور احمد کا بھی جس کو مسلم ملازمت ہو, اور پورے پاکستان میں مشاعر کی بہت سارے مشاعر ہیں, قیامت تک مشاعر موجود رہیں گے جن کی صحبت میں لوگ اللہ والے بنتے رہیں گے. کوئی سیٹ خالی نہیں ہوتی, ایک ولی اللہ جاتا ہے اللہ کی سیٹوں پہ دوسروں کو بٹھا دیتے ہیں. یہ قیامت تک ہی چلتا رہے گا, ایک حق جماعت قیامت تک قائم رہے گی. اس لیے یہ کہنا کہ اب پہلے جیسے اللہ والے نہیں رہے, یہ بالکل غلط بات ہے. تسامی احمد الرماد میں قسم آپ اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت آج بھی بدل رہی ہے, آج کی تاریخ کی ہے, کوئی صرف نام بدل دی جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق دینا, اللہ کو بھی بڑی محبت ہے, اللہ کو بھی ذرا کہ برداشت بھی کر لیے, ہو دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی کی اور ہمارا وإنما توفيقنا وترحمنا لنعوذن من القاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا الله ما صرنا بما صرنا بالغ ہونے سے لے کر آج تک جتنے آنکھوں سے حرام مزے لیے, کانوں سے غیبتیں سنی, گانے سنے, زبان سے گناہ کیے, ہاتھوں سے گناہ کیے, پیروں سے گناہ کیے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, ہماری برائی کو نیکیوں سے بدل دیجیے. یا اللہ جب سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اس بندے کی آپ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں, سب برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. آج بھی ہم سچی توبہ کرتے ہیں, جتنے دل پہ زنگ لگے ہیں, جتنا دل کالا ہو گیا سب بھول دیجیے, مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ آپ کے نام پر جمع ہے, اللہ کی کتنی رحمتیں تو برس رہی ہیں, اللہ کے کتنے پیارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, علماء صلاح نئے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اللہ کی برکتوں سے ہماری بیٹھک کو قبول فرما لے. اور جیسے آج ہم اللہ کے نام پر یہاں جمع ہیں, جنت میں بھی ایسے اکٹھا فرما دیجیے, بلا حساب کتاب قبول اول جنت میں نصیب فرما, حساب کر دیجیے اللہ تعالیٰ, کہ اللہ فضل فرما دیجیے, جن اللہ کی اللہ میں دھامن پر ہماری مغفرت فرما دے, ہمارا اکرام فرما دے, اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے. یا اللہ تعالیٰ جو موجودہ بزرگان دین ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, شیطان کا گمائی ڈال کے ان کو چھوٹا دکھاتا ہے, اے اللہ حق کو حق دکھا اور حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دیجیے, اور باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دیجیے, اور وہ عام نصیب فرما ہمیں انعام یا کو پہچان سکے. اور یا اللہ جن پر آپ نے غضب نازل کیا جو گمراہ لوگوں سے ہمارے گھر والوں کی اور قیامت تک آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے, ہماری ماں بہن بیٹی اور بیوی کو شریف پڑھتا کی کاپی دے دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے ان کو بھی ہمارے جو نوجوان دباؤ ہو رہے لڑکے لڑکیوں کے چکر ہو رہے اور شراب پی رہے یا ہمارا گھر ہو گئے ان کو بھی شہر دے دے اللہ اللہ فضل فرما دیجیے ہمارے بچوں کو اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے اولاد ہمیں بھی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈا بنا دیں اللہ تعالیٰ اور ایسا بنا دیے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل بھی سوار دیجیے اور جن کے دل سورے میں ان کی سہولتوں میں جا کے اپنی بیٹی چارج کر لیں تو ہمیں کافی بتا دیجیے اور یا اللہ بدگمانی سے بچا لیجیے حضرت دوست سے بچا لیجیے ماں کی محبت نکال دیں مال عطا فرما بس کی محبت دل سے نکال دیجیے اپنی اصل محبت ادا کرا دیجیے دنیا و آخرت کی حسنات سے مالا مال فرما دیجیے حضرت والا سید سے بیمار ہے روزانہ ڈائلسس ہوتا ہے دل کی بیمار تینوں آرٹری بند ہے اللہ تینوں شیر کھانے بند ہیں کھلی کیے ابھی بھی پرسوں بھی تھوڑی مسئلہ ہو گیا اللہ فضل فرمائیے ان کو بھی صحت کام میں آج عطا فرمائیے اور جو حضرت والا دنیا چلے گئے رحمت اللہ ان کی بہت نور سے پڑھ گئے ان کے درد حضرت فرما دیجیے اور یا اللہ تعالیٰ جتنے بچائے گزرانے کی موجود ہیں ہمارے گھر والوں میں خاندان والوں میں اور جتنے موجودہ بزرگ حضرات دوست وغیرہ بیٹھے ہیں ہمارے گھر والوں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کام میں آج مستقرا شفا کام آج مستقبل گائے عطا فرما دیجیے ہم بھی گناہوں کی ہماری بیمار ہے 100% صحت عطا فرما دیجیے بے روزگاروں کو حرام روزگار عطا فرما دیجیے میں برکت دے دیجیے جادو ٹونے کے اثرات سے یا اللہ حفاظت فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہر اثر سے حفاظت فرما دیجیے اور یا اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی ایک ایک زمین کی حفاظت فرما حاضر جی کی حسد سے بچا یا اللہ اس کی پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے مسالے میں خارج کی حفاظت فرما تبدیلی مراکز کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ کی مدد فرما دیجیے خاصوں کی حفاظت فرما جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ سب کی مدد فرما دیجیے اللہ جتنے دین کے شعبے سب کو خوب دن اور رات ترقی عطا فرمائیے آپس سے باہم شیر و شکر فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کریم آمین.